Radio 1 met Saïda Maghé. Een goedemiddag, dit uur in Nieuws & Co. Er zijn zoveel leerlingen ziek dat sommige scholen zich genoodzaakt zien om helemaal te sluiten. In Limburg gaat de een naar de ander dicht. En Omar Alwan vluchtte uit Syrië en wil in een tandartspraktijk werken. Maar hij schittert nu ook in de film Do Not Hesitate. Maar nu eerst het NOS-journaal met Jan van de Putten. D66-Kamerlid Sjoerdsma voelt zich in de Tweede Kamer bedreigd door collega-Kamerlid Van Houwelingen van Forum voor Democratie. Bij een begrotingsbehandeling waren er verwijten over en weer, waarbij Van Houwelingen tegen Sjoerdsma zei: uw tijd komt nog wel, want er komen tribunalen. En daarna zei Sjoerdsma dit. Dat fragment hebben wij even niet. Ik wissel even wat en dan komt het allemaal goed. Even kijken. Even te puzzelen, hoor. Ja, Sjoerdsma zei in elk geval nog nooit te hebben meegemaakt dat een collega-Kamerlid met een bedreiging komt. Hij kreeg bijval van een aantal andere fracties. Van Houwelingen zei later in het debat dat zijn opmerking niet als dreigement richting Sjoerdsma was bedoeld. Door een storing op coronatest.nl is het op dit moment niet mogelijk om online een testafspraak te maken. Ook telefonisch is het bijna niet te doen, want het afsprakennummer van de GGD is overbelast. Voor vandaag zijn ruim 90.000 afspraken gemaakt en daardoor staan er lange rijen bij de testlocaties. Voor veel mensen was het nog niet zo makkelijk om een testafspraak te maken. Ja, ik heb 17 keer gebeld en ik heb 3 keer ben ik er digitaal uitgegooid. Dus dat was niet te doen. Ik heb een paar keer gerefreshed en toen was er nog een plekje om 2 uur. Dus ik was eigenlijk wel blij. Gisteren werd door de GGD's iets meer dan 93.000 coronatests afgenomen en dat is een record. De Gezondheidsraad adviseert om een boosterprik te geven aan volwassenen met het syndroom van Down. Die groep heeft bij een besmetting een veel grotere kans op een ernstig ziekteverloop, zegt onderzoeker Louis Bond van het UMC Utrecht. Een 10 keer verhoogde kans om in het ziekenhuis en ook 10 keer verhoogde kans om te overlijden aan COVID. Vooral volwassenen boven de 40. Ja, dus het is belangrijk dat deze groep mensen goed beschermd wordt. Vorige week werd besloten dat ziekenhuismedewerkers en 80-plussers als eerste een extra coronaprik krijgen. In de ziekenhuizen liggen voor het eerst in lange tijd nu iets meer dan 400 mensen op de intensive care. Het RIVM meldt ruim 20.000 en 800 nieuwe positieve coronatests. Dat zijn er 600 meer dan gisteren. Voor een grote groep mensen met psychische problemen heeft de coronacrisis blijvende gevolgen, waarschuwt Mind. Dat is een landelijk platform voor psychische gezondheid. Door strengere maatregelen neemt het risico op stress en depressies toe. De man die zondag in Liverpool om het leven kwam bij een explosie in een taxi verzamelde thuis spullen om een bom te maken. Dat zegt de politie bij een tussenstand van het onderzoek. Waarschijnlijk handelde de man alleen. Koffie, hout of voedingswaren uit gebieden waar een groot risico is op ontbossing mogen Europa niet meer in. Dat staat in een nieuw wetsvoorstel van de Europese Commissie. Volgens de commissie is er wereldwijd tussen 1990 en 2020 een bosgebied groter dan de hele Europese Unie verloren gegaan. 420 miljoen hectare. De Europese Commissie heeft ook regels voorgesteld om te voorkomen dat EU-landen afval naar armere landen exporteren die het dan niet kunnen verwerken. Het wetsontwerp moet nog worden goedgekeurd door de EU-regeringen en het Europees Parlement. Bij de politie is structureel te weinig aandacht voor de mentale gezondheid en integriteit van infiltranten. Dat is de conclusie van een onderzoek naar de zelfmoord van een infiltrant. De agent was in Brabant naast een vermoedelijke drugscrimineel gaan wonen om bewijs te verzamelen. De klus liep uit de hand. De operatie duurde ruim een jaar en de agent kreeg een verhouding met de partner van de verdachte. Volgens de onderzoekers heeft de politie de risico's niet goed ingeschat. Wat we als commissie concluderen is dat er een relatie is tussen het verschrikkelijk trieste overlijden van hem op 14 april jongstleden en zijn werk als infiltrant. En wij zeggen in ons rapport dat er heel veel signalen zijn geweest dat het gewoon niet goed met hem ging. Dat de undercover agent hem eigenlijk overnam van de persoon die het echt is. En de politieorganisatie had eerder moeten ingrijpen. Dan het weer nog vanavond en vannacht veel bewolking. De temperatuur daalt naar 4 tot 8 graden. Morgen bewolkt, vooral in de zuidelijke helft van het land ook zon. En het wordt een graad of 11. En de ANWB Verkeersinformatie krijgt u van Bianca Daming. Goedemiddag, Bianca. Goedemiddag. Hoe gaat het daar op de weg? Nou, de meeste files leveren vanmiddag niet zo heel veel vertraging op. Het meeste oponthoud is er op dit moment nog steeds bij Amsterdam. Want bij Zeeburg zijn twee rijstroken dicht op de A10 Oost. Richting het noorden is dat. Dat levert je nu een kwartier extra reistijd op. Dat komt door schade aan het asfalt. Het wordt gerepareerd. Dat duurt waarschijnlijk tot 7:45 vanavond. En ook op de A1 richting Amsterdam heb je daardoor een kwartier tijdverlies tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer. En het is wat drukker op de A12 van Utrecht naar de Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. En ook daar is de vertraging een kwartier. Met het corona-toegangsbewijs zorgen we ervoor dat we zo veilig mogelijk kunnen blijven genieten op drukkere plekken. Zoals in een restaurant, de bioscoop, de sportschool en op een evenement. Dit doe je door altijd je QR-code en je legitimatie te laten zien. Zo verkleinen we de kans dat we elkaar besmetten. Wil je meer weten? Kijk op rijksoverheid.nl/coronatoegangsbewijs. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Een geheimzinnige patiënt verstoort je nachtdienst. Nu ben je nooit meer veilig. De nieuwe thriller van Esther Verhoef. De Nachtdienst. Het spannendste cadeau voor de feestdagen. Bij Lightbit koop je veilig en simpel bitcoin via onze app of website. Ons team helpt je graag met de eerste stappen in de cryptowereld. We zijn niet voor niets al 2 jaar op rij verkozen tot beste cryptobroker. Lightbit. Waar handelen in crypto veilig, simpel en persoonlijk is. De Nachtdienst van Esther Verhoef. Het spannendste cadeau voor de feestdagen. Zonder gedoe, verkocht. Ik wil van mijn auto af. .nl. Geld voor elkaar. Voor slimmer financieren en investeren. Ga naar geldvoorelkaar.nl. Wie wint de Vriendenloterij Museumprijs 2021? Wordt het Museum Volkenkunde in Leiden, het Amsterdam Museum of Kasteel Hoensbroek? Stem op uw favoriete museum en maak zelf ook kans op mooie prijzen. Ga nu naar museumprijs.nl en stem. Ik wil mijn afspraken juridisch goed vastleggen. Ik ben opgelicht via internet. Ik heb mijn bestelling niet ontvangen. Wat nu? Achter elke juridische vraag zit een persoonlijk verhaal. Wat is jouw vraag? Vraag het DAS. Meesters in juridische hulp. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Ontspannen ontwaken met de mooiste muziek. Bestel op concertgebouw.nl. Of je verzekerd bent of niet, vraag het DAS. Meesters in juridische hulp. NPO Radio 1. NOS NTR. We gaan geen maatregelen nemen om scholen te sluiten of weer online onderwijs te doen. Want we hebben daar wel een beetje van geleerd, ook vorig jaar. En dat was niet fijn. Hè, dat boost toen, maar gelukkig hoeft dat nu niet. Demissionair minister Hugo de Jonge doet hier de belofte dat scholen open zullen blijven, ondanks de stijgende coronacijfers. Maar is dat wel haalbaar? Lara Rensen. Nieuws & Co. Want verspreid door het land zitten heel wat schoolklassen inmiddels thuis. En een aantal basisscholen lukt het zelfs niet meer om de deuren nog langer open te houden. Er zijn te veel leerlingen en te veel docenten besmet geraakt met corona om gewoon met z'n allen in de klas de lessen te laten doorgaan. En daar ga ik over praten met Bert Nelissen, voorzitter van INOVO, koepelorganisatie van ruim 40 basisscholen in Midden- en Zuid-Limburg. Goedemiddag, meneer Nelissen. Goedemiddag. Ja, hoe is de situatie bij u op dit moment? De situatie is zorgelijk. We hebben een aantal weken achter ons waarin we steeds meer besmettingen zagen bij vooral kinderen en ook bij leerkrachten. En de goede regels van de GGD zeggen dan dat bij 3 besmettingen de klas naar huis gaat. En inmiddels zijn heel veel klassen thuis, waardoor we ons genoodzaakt hebben gezien om scholen toch te sluiten. En hoeveel scholen gaat dat? De overweging op dit moment 4. Oké. En die situatie heeft zich de afgelopen weken natuurlijk ontwikkeld. Wat is er bij u de afgelopen weken gebeurd bij al die scholen? Nou, in eerste instantie, dus zeg maar een week of 3 geleden, ging het altijd om een enkele klas die naar huis moest. Inmiddels zien we echt een opschaling naar verschillende klassen in een school. En we zien ook een opschaling in het aantal besmettingen. Dus we kunnen gewoon afwachten dat dadelijk door de quarantainemaatregelen eigenlijk alle klassen thuis zijn. En dat we op die manier al de school gesloten hebben. dat willen we een beetje voor zijn door iets eerder dan het totaal bereikt te hebben toch over te stappen op onderwijs op afstand. We hebben nu nog voldoende leerkrachten en ondersteuners die dat kunnen verzorgen. En we denken dat we met deze maatregel, ja goed, in ieder geval verdere verspreiding kunnen tegengaan. En dat daarmee de continuïteit van het onderwijs niet optimaal, maar wel geborgd is. Uiteraard hebben we liever onderwijs in de school, in de klas, van de leerkrachten en de ondersteuners met de leerlingen. Maar ik begrijp en we begrijpen ook heel goed dat we een zware wissel trekken opnieuw op ouders die hun kinderen al dan niet ziek thuis krijgen. Ja. Dat is een stevige opgave. Maar als ik het dus goed begrijp, dan heeft u er eigenlijk preventief voor gekozen om dan die scholen te sluiten, om ervoor te zorgen dat die docenten in ieder geval nog in staat zijn om digitaal onderwijs te geven. Dat is de keuze die we gemaakt hebben. Daar waar 3/4 of meer van de klas al thuis zit. En we de verwachting hebben dat die lijn gewoon doorgaat. En hoe reageren ouders daarop, die keuze? We hebben vorige week een brief gestuurd naar alle ouders waarin we aankondigen dat ouders er rekening mee moeten houden dat de kinderen zouden moeten thuisblijven. Deze ontwikkeling is sneller gegaan dan we verwacht hadden. Dus vandaag is, begin deze week is de eerste school gesloten en vandaag 2. En dat hakt erin. Ja, wat zijn de reacties die u binnenkrijgt van ouders? Die eigenlijk van twee kanten. Ene kant de begrip en tegelijkertijd de bezorgdheid. Hè, ook voor de ontwikkeling van het kind. En in een aantal gevallen wat negatieve reacties van dat we problemen die in het land nu wel erg in de gezinnen laten landen. En uw collega's, de docenten? Daar is een dubbel gevoel. Aan de ene kant zeggen de docenten, ja, we willen natuurlijk het liefst met de leerlingen in de klas aan het werk. En aan de andere kant is er ook wel af en toe angst. Waar onze collega's zeggen, ja, alles goed en wel, maar met deze oplopende besmettingsaantallen loop ik ook natuurlijk het risico dat ik besmet ben. Of het risico dat ik anderen besmet. Ja. We zijn natuurlijk met z'n allen er nu al over eens dat gevaccineerd zijn geen garantie is dat je niets meer kunt oplopen of niets meer kunt doorgeven. En dat besef dringt door. Dus vandaar dat teruggaan naar groepen die beheersbaar zijn toch de voorkeur heeft. Ja, nu zijn we toch weer op een moment aangekomen dat scholen weer gesloten moeten worden. De scholen zijn na de sluiting vorig jaar in december en januari het afgelopen jaar grotendeels open geweest, zonder al te grote problemen. Heeft u enig idee hoe het komt dat het nu zo anders is? Ik denk dat het een kwestie van perspectief is. Hè. In de eerste en tweede periode hebben we nauwelijks gekeken naar kinderen tussen 4 en 12 jaar. Het aandeel dat zij hadden in besmetting of in besmet worden. En waren de klachten in de regel mild. Hè. We hebben dat als een griepje beschouwd. Inmiddels hebben we andere inzichten dat die besmettingskans redelijk aanwezig is. Ook al blijven die gevolgen beperkt. Maar kinderen geven dingen door. En dat is natuurlijk nieuw. Hè. Dat hebben we eerst buiten beschouwing gelaten. We waren in de verwachting, als je gevaccineerd bent, dan loop je geen risico's meer. Nou, dat is niet zo. En nu zien we dus vooral dat ook heel veel jonge kinderen besmet zijn. En dat natuurlijk die klachten best meevallen. Maar door de keuzes die we maken, als het gaat om in quarantaine gaan, staat ons niks anders te doen dan te zeggen, jullie moeten naar huis. En als het er heel veel zijn, dan moeten we een school sluiten. Ja, we hoorden eerder in deze uitzending demissionair minister Hugo de Jonge en ook minister Slob van Onderwijs, die zegt, ja, basisscholen kunnen verantwoord open blijven. Hoe luistert u daarnaar? Nou ja, ik vind het interessante beschouwingen van op afstand. Ik zit hier in de concrete situatie, met name in Zuid-Limburg, waar het aantal besmettingen hand over hand toeneemt. En waar we soms te maken hebben met een stuk of 10 besmettingen per dag. Dat betekent, als dat 3 kinderen in eenzelfde groep zijn, dan moet de groep naar huis. Dat zijn de afspraken die we landelijk gemaakt hebben op basis van de adviezen van de GGD. Nou, en dat betekent dus ook dat een ongestoorde voortgang van het onderwijs in scholen, als je dat nog met droge ogen beweert op dit moment, dan vind ik het wel heel bijzonder. Ja, het is vandaag 17 november. De winter moet nog komen. Dus benieuwd wat dat nog allemaal gaat betekenen. Bedankt voor nu, Bert Nelis. Ik moet het helaas hierbij houden. Voorzitter van INOVO, koepelorganisatie van ruim 40 basisscholen in Midden- en Zuid-Limburg. En meegeluisterd heeft Petra van Haren, voorzitter van de Algemene Vereniging van Schoolleiders. Mevrouw van Haren, herkent u het beeld dat meneer Nelis net schetst van scholen die in de problemen komen vanwege corona? Ja, we zien het hand over hand toenemen. Er zijn wel regionaal hele grote verschillen. Hè? Wat ook werd gezegd in Zuid-Limburg, daar zie je echt een enorme uitbraakgolf optreden. Terwijl er ook plekken zijn waar dat nog minder aan de orde is. Het is natuurlijk zo, we hebben met steeds besmettelijker varianten te maken. Als je het vergelijkt wat er in de loop van de tijd zo op ons afkomt, dan is de besmettelijkheid ook een stuk groter geworden. En hoewel kinderen het inderdaad zelfs niet heel ziek van worden, kunnen ze anderen besmetten. En dan zijn dit de dingen die zich voordoen. Hele klassen gaan naar huis. Je wilt het onderwijs borgen. Er is zoveel onrust in een school. Dat we zien steeds meer, hè, ook in Gelderland, ook in het noorden van Nederland. Dat dan wordt gezegd, liever nu een duidelijke keus, gestructureerd onderwijs. Het is weliswaar natuurlijk niet dat je echt onderwijs geeft in de klas wat de voorkeur heeft. Maar iedereen weet waar die aan toe is. Want als je in één keer die drie kinderen in een klas hebt en je moet acuut kinderen naar huis sturen, ja, daar zijn ouders ook niet bij gebaat, want dan overvalt het je volledig. Ja, ja, ik had net ook al aan meneer Nelissen voorgelegd. Ik ben ook benieuwd naar uw reactie daarop, op de uitspraak van demissionair minister Slob van Onderwijs. Die zei gisteren dus dat volgens hem de basisscholen verantwoord open kunnen blijven, ondanks die hoge besmettingscijfers. Bent u het daarmee eens? Nou ja, dat is eigenlijk even hoe je ernaar kijkt. Hè. In zichzelf zouden scholen prima open kunnen blijven als je daar te maken hebt met een beperkt aantal besmettingen. Maar dat is niet op alle plekken zo. Dus waar wij eigenlijk steeds voor pleiten is ook die autonomie op schoolniveau. Kijk hoe het op jouw school in jouw omgeving gaat. En dat dan op sommige plekken een school gesloten wordt of heel veel klassen naar huis gaan. Ja, dat kan dan niet anders. Om dan generiek te zeggen alle scholen moeten dicht gaat ook heel hard. Want ieder kind wat wel naar school kan gaan, waar wel onderwijs kan worden gegeven met echt fysiek contact. Ja, die ga je niet thuis zetten als het niet nodig is. We hebben al bijna 2 jaar achter de rug waarin het heel zwaar is. Zeker ook voor kinderen met achterstanden. Dus dat zal het absoluut het laatste moeten zijn wat je doet. En dan echt als het op jouw school nodig is. Dus het is een beetje waar en ook een beetje niet waar. Heeft u daar een beeld van bij hoeveel scholen dat op dit moment speelt? Een mogelijke sluiting? Nou, waar het precies speelt, je ziet nu een handjevol scholen in Limburg, Gelderland, Noord-Nederland. Ik hoor wel een toenemende zorg. Ik sprak gisteren ook een schoolleider, ja, toch weer 3 klassen naar huis. Deze zorg is begrijpelijk bij leraren, bij schoolleiders. En die neemt dag over dag toe. We horen steeds meer dat die besmettingscijfers oplopen. Dus waar je vandaag nog kan zeggen, nou ja, het lukt nog, kan dit binnen een paar dagen kantelen. Want als er een uitbraak is, en dat zien we ook, gaat het in één keer heel erg hard. Ja, en dan moet je toch een keuze maken waar zowel de leraren als de leerlingen bij gebaat zijn, zodat er in ieder geval toch nog onderwijs verzorgd kan worden. Dank u wel voor dit moment. Petra van Haren, voorzitter van de Algemene Vereniging van Schoolleiders. Gaan we naar de verkeersinformatie. Bianca Damink. De meeste files die leveren vanmiddag niet zo heel veel vertraging op. Bij Amsterdam heb je nog wel het meeste oponthoud door problemen bij Zeeburg. Daar zijn 2 rijstroken dicht vanwege problemen met het asfalt. Dat wordt gerepareerd op de Ring Oost van Amsterdam, dus richting het noorden is dat. En de vertraging is nu 1 kwartier. Duurt waarschijnlijk tot 7:45 vanavond voor de weg daar weer vrij is. Het aantal schademeldingen na de aardbeving in het Groningse Garrelsweer blijft oplopen. Bij het instituut Mijnbouwschade Groningen kwamen tot vanmiddag in totaal dik 400 meldingen binnen. In Garrelsweer was gisteren de op 4 na zwaarste aardbeving ooit in de provincie Groningen gemeten, met een kracht van 3,2. De meeste schademeldingen kwamen vanuit het gebied tot ongeveer 20 kilometer van het epicentrum. 9 Britse klimaatactivisten zijn veroordeeld tot maandenlange celstraffen voor het blokkeren van wegen en het negeren van politiebevelen. De leden van een actiegroep hebben lange verkeersopstoppingen veroorzaakt, onder meer door over drukke autowegen in Londen te lopen en zich tijdens de klimaattop in Glasgow aan de weg vast te lijmen. En in Lelystad wordt de hondenbelasting gehalveerd. De verslaggever van Omroep Flevoland polste de stemming onder hondenbezitters bij de uitlaatstrook. En die waren natuurlijk blij. Ja, fijn. Dat zou echt top zijn. Hoe lager, hoe beter? Ja, nou eigenlijk 0. Dat zou nog beter zijn, maar hoe lager, hoe beter. Ja. Deze hondenbezitter denkt dat de hoge kosten van de poepopruimers nog verder omlaag kunnen. Het wordt hem alleen een beetje lastig gemaakt zijn punt te maken. Als je nou hier inderdaad alles opruimt en het komt, auw! En niet iedere keer in de poepstad, dan is het een ander punt. Ze hebben gevochten, hebben daar spijt van. Maar ze ontkennen dat ze iets te maken hebben met de dood van Carlo Heuvelman in juli op Mallorca. Vandaag was de eerste openbare rechtszitting in deze zaak. Er zijn 8 verdachten die terecht staan voor meerdere vechtpartijen waarbij gewonden vielen. Drie van hen worden verdacht van doodslag op Carlo Heuvelman. De rechter bepaalde zojuist dat zij vast blijven zitten in afwachting van het proces. Verslaggever Matthijs van der Wiel is bij de rechtbank in Lelystad. Je hebt de zaak vandaag gevolgd, Matthijs. De advocaten van die drie hadden gevraagd om ze vrij te laten in afwachting van het proces. Waarom gebeurt dat niet? De rechtbank zegt dat er vooralsnog voldoende aanwijzingen zijn dat ze betrokken waren bij de mishandeling van Carlo Heuvelman. Dat is nog geen oordeel over hun schuld, maar het is voldoende om ze nu vast te houden. Een advocaat had om vrijlating gevraagd omdat het jonge mannen zijn die aan alle eventuele voorwaarden bij vrijlating zouden willen voldoen. Dat zeiden ze en ze willen weer aan hun studie beginnen en weer gaan werken. En het gaat nog vele maanden duren voordat de zaak inhoudelijk behandeld wordt. Maar de rechter ging daar niet in mee. De feiten zijn te ernstig. Ze blijven dus nog eens 3 maanden vastzitten en de rechter weegt daarbij mee. Onder meer de geschokte rechtsorde. De zaak heeft veel beroering veroorzaakt. Het zou voor het publiek moeilijk te begrijpen zijn als ze nu vrijkwamen. 2 andere verdachten die wel terecht staan voor mishandelingen, maar niet voor de dood van Carlo Heuvelman, die mogen wel het proces thuis afwachten. Ja, je zei het inderdaad, het is een veelbesproken zaak. Er is al heel veel over gezegd, maar vandaag hoorden we echt voor het eerst het verhaal van de verdachten. Wat zeiden ze? Ja, dat het nooit had moeten gebeuren. We zagen in de rechtszaal 5 hele jonge mannen. Allemaal op gymschoenen van hetzelfde Amerikaanse merk. Iets minder zenuwachtig dan ik had verwacht toen ze de zaal binnenkwamen. En ze vertelden hun verhalen over die fatale nacht op die boulevard. Met een drankrekening van meer dan €800 in een van de cafés. En meerdere vechtpartijen toen die cafés om 2 uur dichtgingen. Ze wilden voor elkaar opkomen, zeiden ze. Ze waren bang. Ze vertellen over de klappen en schoppen die ze wel gaven. Maar allemaal ontkennen ze dat ze Carlo Heuvelman hebben geschopt of geslagen. Ze houden niet van vechten. Ze zouden nooit iemand die op de grond ligt schoppen, zeggen ze. Luister maar naar verdachte Saniel B., die hierover werd ondervraagd door de rechter. Hebt u Carlo geslagen of geschopt? Nee. Nee? U weet dat er in het dossier getuigenverklaringen zitten die u aanwijzen als een van de mensen die dat heeft gedaan. Maar u zegt, ik heb me daar niet bij betrokken geweest. Nee. Over de hele situatie denk ik gewoon dat het is niet te beseffen hoe heftig dit is. En wij zijn daarheen gegaan om gewoon een leuke vakantie te vieren. We zijn daar een week geweest, hebben een heel leuke vakantie gehad. En in 1 avond, wat leek op onschuldige uitgaansruzie, is tot 1 grote chaos ontploft. En dat gewoon nooit mogen gebeuren. En alles wat daar is gebeurd, dat gewoon nooit mogen gebeuren. Het Openbaar Ministerie kwam vorige week nog met €15.000 tipgeld in de hoop nog meer getuigen te kunnen horen en veel materiaal te krijgen. Wat zegt dat over het bewijs dat het heeft tegen deze verdachte op dit moment? Dat het te mager is en dat het rammelt als je het aan de advocaten vraagt. Die wezen op tegenstrijdigheden in getuigenverklaringen. Veel is van horen zeggen. Er zijn 60 getuigen gehoord, maar die leveren geen sluitend verhaal, zeggen ze. Ze wijzen erop dat er nu geen filmbeelden zijn van de mishandeling van Carlo Heuvelman. Maar dat er wel getuigen zijn die vertellen dat hij heel ongelukkig achterover viel met zijn achterhoofd op een stoeprand. Dan zijn er misschien wel klappen aan vooraf gegaan, maar dan kan het geen doodslag meer zijn, dat zei de advocaat van Saniel B. Het OM zegt, we hebben wel voldoende bewijs, maar omdat we aan waarheidsvinding doen, willen we alles weten. Het OM noemde getuigen die deze 3 mannen wel aanwijzen als daders en noemde ook een DNA-spoor van Carlo Heuvelman op de schoen van een van de verdachten. En heel opvallend was de oproep van de officier van justitie, die zich richtte tot verdachten en getuigen die volgens haar niet het achterste van hun tong laten zien. Voor jezelf zal je altijd weten wat de waarheid is. En dat anderen dat van jou weten. En dan zal deze zaak nooit echt tot een einde komen. Er is een oud gezegde wat nog steeds geldt. In de rechtszaal van het geweten is het altijd zitting. Oftewel, het zal je altijd blijven achtervolgen. De familie van Carlo Heuvelman is erg teleurgesteld over deze dag. Die had gehoopt duidelijkheid te krijgen, zei hun advocaat. De verdachten beloofden allemaal openheid en medewerking, maar ze ontkennen Carlo te hebben aangeraakt. En ze vertellen ook niet wie dan wel Carlo heeft belaagd. En dat moeten, dat willen ze weten. De familie wil weten wat er precies gebeurd is. En vandaag was het wat dat betreft geen goede voorbode, zegt hij. Dankjewel. Matthijs van der Wiel was dat. Nieuws en call. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ga naar de film en wel naar de Nederlandse inzending voor de Oscars dit jaar. De film heet Do Not Hesitate. Aarzel niet, van regisseur Sharif Korver. In de film speelt de tiener Omar Alwan een hoofdrol. Omar vluchtte vanuit Syrië naar Nederland en inmiddels is hij 17 jaar. Omar werkt als stagiair in een tandartspraktijk in Den Haag. En Mark Robin Visser zocht hem op. Goedemorgen, met oom van Syrië Tandartspraktijk. Hoe kan ik u helpen? Ik spreek Arabisch, zeker. Maar je hebt geen probleem. Hadertek, eemet fik ta'amal mou'ad, eemet l'yom mufaddallik. Fijne dag nog. Zo te horen komt het ook hier in deze tandartspraktijk heel goed uit dat Omar inmiddels tweetalig is. Hè? Want je spreekt inmiddels ook heel goed Nederlands, toch, Omar? Hoi. Ja, dat klopt. Ik woon pas in Nederland al 5 jaar in Nederland. En gelukkig heb ik de taal snel geleerd, zodat ik door kan. Jij wil door. Als wat wil jij door? Dat is een hele moeilijke vraag op dit moment. Want ik moet uiteindelijk kiezen, als ik klaar ben met mijn opleiding tandartsassistent. Moet ik dan gaan kiezen of ik toneelschoolacademie ga doen. Of dat ik door ga groeien met tandheelkunde. Dus het is nog steeds een moeilijke vraag, maar uiteindelijk moet ik gaan kiezen. Vertel eens, Omar, hoe ben jij in die film terechtgekomen? Hoe ging dat? Toen ik nog 2 jaar in Nederland was, woonde ik nog in het AZC, in het asielzoekerscentrum. Vandaar kwamen mensen die een korte film willen gaan maken over hoe het leven is in het AZC. Daar werd ik dan gecast van meer dan 350 kinderen. Ja, vandaar zag eigenlijk de regisseur Sherif Korver die film. En vandaar heeft hij mij gecast. En zo ben jij dus nu op het witte doek in heel Nederland te zien, hè, in de bioscopen. Do not hesitate. Aarzel niet, betekent dat. Zo te horen hoefde jij niet te aarzelen voor deze rol. Nee, ik denk het niet. Ik woonde ook vroeger in het buitenland. In Syrië woonde ik. En ik heb veel meegemaakt, veel gezien. Natuurlijk, als jullie de film zien, gaan jullie begrijpen waarom ik dat zeg nu. Oorlogs heb ik meegemaakt in de oorlog. Ja, Khalil heeft, je kunt zeggen, hetzelfde doelen, hetzelfde overzicht. Khalil, dat is de rol die jij speelt. Dat is een jongen die geconfronteerd wordt met een aantal Nederlandse militairen, zwaar bewapende jongens. Het loopt niet helemaal lekker daar. Jullie spreken natuurlijk de taal niet, hè? Jij spreekt je moeders taal, hè? En die Nederlandse jongens die snappen daar helemaal niks van. En dat leidt dus al heel snel tot heel veel problemen en misverstanden. Laten we even een stukje luisteren. Dit is jouw moedertaal, hè, die we nou horen? Ja, dat klopt. Ik kom uit Syrië oorspronkelijk. En de dialect die ik eigenlijk spreek in het film is Deresor. Dat is mijn stad. Die dialect lijkt op de Irakese dialect. Je zou kunnen zeggen dat die film een psychologisch drama is, of een psychologische thriller in een oorlogssetting. Hè? Jij bent zelf ook gevlucht voor oorlog. Hoe was het voor jou om in zo'n film te spelen? Natuurlijk probeerde Sherif Korver, de regisseur, om als ik die personage ga spelen, dat ik niet terugdenk naar die oorlogstijden, wat ik daarmee gemaakt had. Ik herken heel goed hoe het was om die rol te spelen. En ik voel gewoon hoe die personage is. Natuurlijk kwam het soms wel terug. Dat zie ik gewoon voor me. Maar gelukkig waren heel veel mensen bij me. Die hebben mij ondersteund. Mijn vader was er ook bij toen we die film hadden gedraaid. En dat hielp heel veel. Hij moet kaffie. Zorg dat hij dit aanneemt. Omar, de film eindigt met een lied. Ken jij dat lied? Wat is dat voor een lied? Tuurlijk. Die lied, wie het gezongen heeft, is eigenlijk mijn broer. Mijn oudere broer, die heeft het gezongen. En het lied zegt eigenlijk in het kort: ga maar slapen, jongen, ga maar slapen, jongen. Het komt allemaal goed. Alles gaat hoe het moet. Omar, gaan wij jou na deze film nog terugzien op het witte doek? Zeker. Want in maart ga ik eigenlijk een nieuwe film draaien van de regisseur Ricky Reineke. De film heet The Hunter's Son. Die gaan we dan volgende jaar draaien in maart. En in 1,5 maand zoiets moest ik in een nieuwe aflevering gaan spelen van een serie. En die aflevering die komt waarschijnlijk in januari op NPO 3. 17 jaar oud is hij, Omar Alban. En hij twijfelt nog tussen acteur worden of een carrière in de tandheelkunde. Do Not Hesitate heet de film waarin hij nu te zien is in de bioscopen. Zometeen, de Chinese toptennisser Peng Shuai lijkt van de aardbodem verdwenen nadat ze een van China's hoogste leiders beschuldigde van seksueel misbruik. Collega's als Osaka en Djokovic vragen aandacht voor haar zaak. Ster. Lieve mensen in de zorg, kunnen jullie wel wat extra energie gebruiken deze maand? Zorgwerk staat voor je klaar. Met meer dan 50.000 flexibele zorgprofessionals die direct kunnen invallen als er bij jullie iemand uitvalt. Schakel ze nu in via zorgwerk.nl. Het is 30 Days Black Friday bij Goossens. Met korting tot 50% op meer dan 3.000 deals. Ontdek ze in één van onze winkels of op goossens.nl. Zorgwerk.nl. Het platform met meer dan 50.000 flexibele zorgprofessionals. Welkom in de wereld van er warmer bij zitten. Waarin steeds meer mensen willen genieten van een duurzaam huis. Dat woont lekkerder en bespaart mogelijk op je energieverbruik. Daar word je toch warm van? Dus sta je op het punt je energie te steken in een ander huis of hypotheek? Ontdek dan de financiële mogelijkheden van duurzaam wonen op abnamro.nl/woonverduurzamers. Een wereld te winnen. ABN AMRO. Let op. Geld lenen kost geld. Ach, die jeugd van tegenwoordig. Ze laten me gewoon met een zak vol stenen over de daken lopen. Gelukkig zijn het maar Lego-stenen. Want alleen vandaag heel veel Lego met tot 30% korting op de adviesprijs. Zoals het Lego-Friends Andreas Familiehuis van 69,99. Nu voor maar 39,99. Bekijk het in de app of ga naar bol.com. Iedereen wil ruimer leven. Maar verhuizen of verbouwen is nu moeilijk en duur. Gelukkig sla je bij Allsafe gemakkelijk en voordelig je spullen op. Dat geeft ruimte in huis en rust in je hoofd. Allsafe! Mini-opslag. BinkBank wordt Saxo Bank. Zo'n verandering creëert kansen. En daar moet je in investeren. Wij doen al ruim 20 jaar niets anders. We blijven gek op beleggen, maar met een nieuwe naam en dubbel zoveel expertise. Zodat jij dichter bij je droom komt. BinkBank wordt Saxo Bank. Dat biedt kansen. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Huur nu je opslag en geniet van één gratis overnachting voor twee personen bij Fletcher Hotels. Kijk snel op allsafe.nl. Allsafe geeft ruimte. NPO Radio 1. Het is al 5:03. Snel naar Jan van der Putten met de hoofdpunten uit het nieuws. Het GGD-systeem om online een afspraak te maken voor een coronatest heeft last van een storing. Tot 8:00 vanavond kan er nog wel voor een afspraak worden gebeld, zegt de GGD. Maar op die telefoonlijnen is het de laatste tijd heel erg druk. 3 hoofdverdachten van het uitgaansgeweld op Mallorca blijven vastzitten. 2 anderen zijn voorlopig vrij. Vandaag was de eerste dag van de rechtszaak die onder meer draait om de dood van waddingsveener Carlo Heuvelman. 7 uitzendbureaus in Den Haag sjoemelen mogelijk met identiteitsdocumenten. De inspectie denkt dat de uitzendbureaus zo'n 250 mensen uit onder meer Georgië, Wit-Rusland, Oekraïne en Moldavië laten werken op valse documenten. En producten als koffie of hout die te koop zijn in de EU mogen niet leiden tot ontbossing. Anders komen ze straks de EU niet meer in. Dat staat in een nieuw wetsvoorstel van de Europese Commissie. En hoe staat het met de files? Bianca Damink. Er staat nog iets meer dan 130 kilometer file. Maar de meeste files die leveren niet zo heel veel vertraging op. Alleen bij Amsterdam is het wel nog steeds wat drukker. Op de A10 Oost heb je 1/2 uur vertraging bij Zeeburg. Daar zijn 2 rijstroken dicht. Het asfalt wordt daar gerepareerd en dat duurt tot 8:15 vanavond. En op de A1 richting Amsterdam heb je daardoor ook 10 minuten oponthoud bij Diemen Noord. Op de A59 is een ongeluk gebeurd bij Engelen richting Den Bosch. Je hebt daar 1 kwartier vertraging. En je hebt ook 1 kwartier oponthoud op de N282 van Breda naar Tilburg tussen Molenschot en Hulte. En ook daar is een ongeluk gebeurd. En collega Marco Verhoef is aangeschoven. Marco, ik kreeg een kwartiertje geleden een pushbericht, zo heet dat dan, op mijn telefoon van de Telegraaf. Winters weer in aantocht, mogelijk volgende week sneeuw. Ja, volgende week. Zo? Het is nu. Ik moet even nadenken. Woensdag is ja, het. Daarom. Ja, daarom. Nou, ik had me eigenlijk voorgenomen om er helemaal nog niks over te gaan zeggen. Oh, en nu dwing ik jou. Ja, kijk, het zit wel. In sommige weerkaarten zit inderdaad wel de kou zit er wel een beetje in. En in sommige weerkaarten zit dan ook een keer wat winterse neerslag. Dat klopt. Alleen als ik zeg dat dat zo'n model dan aangeeft dat het volgende week misschien wel 3 graden boven nul is als maximumtemperatuur, zijn er ook modellen die aangeven dat het 12 graden is. Nou, met 12 graden krijg je die winterse neerslag nooit. Dus die kans is net zo groot. Dus ja, waarom zou je dat dan nu al gaan benoemen? Het is een beetje ver weg, eerlijk gezegd. Oké, wanneer mogen we je dat wel vragen? Nou, ik zou zeggen aan het eind van de week, in het weekend zo eens een keer. Kijk, als het gebeurt, zit het voor de tweede helft volgende week. Want zover moeten we wegkijken. En tot die tijd is daarvan nog geen sprake. Bovendien is het de komende dagen gewoon eigenlijk gewoon heel erg zacht. Want vandaag zaten we boven de 10 graden. En dat zitten we tot en met zaterdag sowieso. Daarbij hebben we komende dagen wel wat meer wolken dan vandaag. Eerst hadden we vandaag wat regen. Daarna is het prachtig zonnig weer geweest op veel plaatsen. Ja, dat is morgen wat moeilijker. Vooral in het noorden van het land wat hardnekkige wolkenvelden. En verder blijft het wel droog. Dat is vrijdag en zaterdag ook het geval. Maar er wel steeds met wolkenvelden die over ons land trekken. En dan heeft de zon het wat lastig. Maar wel de dubbele cijfers. 12 graden in het begin van het weekend. Ja, en dan zondag begint het langzaam wat te kantelen. Dan gaat het wat regenen. Wordt de wind noordelijk en komt inderdaad koudere lucht onze kant op. En dat zou dan bijvoorbeeld in de nacht naar maandag of naar dinsdag een keer kunnen leiden tot wat vorst in de nacht. Nou, dat is dan de eerste aanzet. Die wil ik noemen. En die winterse neerslag voor daarna. Nou, daar komen we dan later moeten we even op wachten op dan. Ja. Dank je wel voor nu, Marco. Ster. De altijd lage prijsproducten van Jumbo. Dat is altijd kwaliteit voor een altijd lage prijs. Natuurlijk ook op groente en fruit. Hallo, 500 gram verse spruiten van Hollandse bodem voor maar 99 cent. Ja, en bijvoorbeeld ook 1 kilo sappige Hollandse jonagoldappels voor maar 1,79. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Kijk, de facturen zijn al betaald. Dit had ik zo dus veel eerder moeten regelen. Geen tijdrovend onnodig werk meer. Aanrader voor elke MKB'er. Outstanding 24. Geautomatiseerd debiteurenbeheer. Eenvoudig gekoppeld aan jouw boekhoudpakket. Je denkt groot en hebt ideeën genoeg. Hoe maak jij je ambities waar? Blijf jezelf ontwikkelen en til je bedrijf naar een hoger niveau met een part-time executive MBA. Meld je aan voor 1 december. Rotterdam School of Management, Erasmus University. De beste business school van de Benelux. Ga naar rsm.nl/radio1. Zoek je een boek dat je echt nergens kunt vinden? Ga eerst naar Boekhandel De Slechte. Honderdduizenden unieke boeken voor messcherpe prijzen. Kijk op deslechte.com. Als ondernemer ben je altijd met je zaak bezig. Met nog beter ondernemen. Dat kan ook door slim om te gaan met energie. Duurzame oplossingen van Vattenfall en haar partners besparen kosten en leveren jouw bedrijf andere voordelen op. Nieuwsgierig? Ga samen met ons op weg naar fossielvrij leven. Kijk op vattenfall.nl/meermetenergie. Waarom alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum voor een 25% lagere autopremie. Bol Piano's. De grootste keuze in akoestische piano's tussen 1000 en 200.000 euro. Tweedehands of nieuw. Bolpiano's.nl. Stap over naar Promovendum. Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar Promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Dit is tot 6:30 Nieuws en Co. In China is tennister Peng Shuai verdwenen. Een paar weken terug beschuldigde zij voormalig vicepremier Zhang Zhaoli van seksueel misbruik. Sindsdien weet niemand waar ze is gebleven. De tenniswereld maakt zich grote zorgen. Naomi Osaka zegt in shock te zijn. En Novak Djokovic hoopt dat Peng snel weer gevonden wordt. It's shocking, you know, that she's missing. I mean, there's not much more to say than hope that she'll be found, that you know, that she's okay, and it's terrible that she's missing. Nou, ik praat erover met Marcella Mesker, tenniscommentator bij de NOS. Ja, voor wie haar niet kennen, wie is Peng Shuai? Nou ja, het is een beetje een veterane uit China. 35 jaar is ze, maar ja, in het verleden een hele goede enkelspelspeelster. Voormalig nummer 14 van de wereld. Deed altijd wel mee met de Grand Slams. Heeft bijvoorbeeld halve finale US Open gehaald. En specialiseerde ook vooral in het dubbelspel. Nummer 1 van de wereld geweest. Grand Slam toernooien gewonnen. Roland Garros, Wimbledon. En ja, was eigenlijk altijd wel het gezicht van het tennissend China. Ja, totdat Na Li, die echte Grand Slam in het single won, tot die een beetje de kop op kwam steken. Dus ja, is een van de grote Chinese speelsters geweest. Ja, niet gek dus. Ja, en dus niet gek dan dat grote tennissers zoals Osaka en Djokovic zich zorgen maken en dat ook uitspreken. Wordt dat ook gedeeld door andere tennissers? Ja, zeker. Er is, nou ja, zoals dat heet, een hashtag. Hè? Where is Peng Shuai? Iedereen twittert erover. Of op Instagram posten ze berichtjes. We denken aan je. We houden van je. Waar ben je? Ben je veilig? En ja, de hele internationale tenniswereld leeft mee. En ja, dat dit dus in sport en dus in de tennissport kan gebeuren. Ja, dat voelt, denk ik, voor al die tennissers, maar ook voor mij, ineens dat het allemaal wel heel erg dichtbij is. Ja, Sjoerd en Daas, onze China-correspondent, hangt ook aan de telefoon. Sjoerd, is er in China eigenlijk al enig idee waar Peng zou kunnen zijn op dit moment? Nee, we hebben geen idee. We hebben eigenlijk nul informatie. Vanmiddag is er nog naar gevraagd, ook aan de woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Die zei opnieuw dat hij nergens iets van wist. Nou ja, in China zelf, op het Chinese intranet, is Peng Shuai en alles wat aan haar refereert grotendeels weggeveegd, gecensureerd. Ik heb op Weibo nog even gekeken zo net, het Chinese Twitter. Maar de zoekterm Peng Shuai levert eigenlijk alleen nog maar een paar fotootjes op uit 2020. De rest is allemaal weg en ja, we hebben eigenlijk geen idee. Het kan zijn dat ze thuis is in Beijing, is gevraagd om even onder te duiken. Dat is misschien wel het beste scenario, maar er verdwijnen natuurlijk wel vaker mensen. Ja. En je hoopt dat het met haar goed gaat aflopen. Maar voor China is dit natuurlijk een enorm gevoelige zaak. Ja, wat zeggen ze daarover? Wat zeggen de Chinese autoriteiten over deze zaak? Nee, niks dus. En dat gaat denk ik ook niet gebeuren vanwege die gevoeligheid. Zhang Gaoli was iemand die tot 2018 in het permanent comité zat van het politbureau. Bij de machtigste mannen van China hoorde. Altijd op hetzelfde rijtje zat ook als partijbaas Xi Jinping. Ja, in het geval van Peng Shuai, haar beschuldigingen aan het adres van Zhang Gaoli, dat kunnen we natuurlijk niet verifiëren. Ze zegt zelf ook geen bewijs te hebben. Maar het is muisstil van alle kanten. En dat is denk ik vooral omdat dit de partij zo in het hart raakt. Er is veel corruptie geweest en delen nog steeds in het systeem. Partijbonzen waren niet vies van seks, drugs, rock en roll, grensoverschrijdend gedrag. Misschien ook. Xi probeert aan dat alles wel een einde te maken. Maar dit verhaal komt wel zo dichtbij de grote leider bij Xi Jinping. Ja, dat ze doodsbang zijn dat dit nog meer vuil naar boven zal brengen. Nou is het natuurlijk niet de eerste keer dat dit gebeurt. Dat zei je net ook al. Hoe groot is deze zaak in China in verhouding tot eerdere zaken? Nou, dat is wel een hele grote. Het is inderdaad niet de enige. Recentelijk bijvoorbeeld nog is er een MeToo-zaak ook voorgekomen. Van Shenzhen was dat, een voormalig stagiair van CCTV. De staatstelevisie van China tegen een bekende presentator van die zender, meneer Zhu Jun. Ja, dan lees je eigenlijk al vrij snel in de nationalistische tabloids, op social media ook van de nationalistische bloggers, dat die hele MeToo-beweging iets buitenlands is. Iets is dat China kapot probeert te maken. Nou ja, hier kwam het dan wel tot een zaak, maar werd gezegd dat het weinig bewijs was. Ze had eigenlijk gewoon een video moeten aanleveren, zeg maar, van die strafbare feiten, audio moeten laten horen. Nou, dat is er natuurlijk in de meeste gevallen niet. Maar daar gaat het de autoriteiten denk ik ook niet zozeer om. Het gaat er vooral om dat men niet wil dat mensen zich gaan uitspreken. En helemaal niet als het gaat om de partijtop. Niet omdat ze voor seksueel geweld zijn, absoluut niet. Wel, denk ik, omdat ze bang zijn dat die MeToo-beweging en dat dit soort beschuldigingen van Peng Shuai, ja, dat die maken dat meer vrouwen naar buiten treden. Ja, en dat de partij zijn ijzeren greep op de samenleving verliest. Sjoerd en Daas, dank je wel. Nog even terug naar jou, Marcelle. Want wat zegt WTA daarvan, de organisatie achter het vrouwentennis? Hebben zij daar al iets over gezegd? Jazeker, officiële verklaringen zijn er natuurlijk uitgegaan. En heel belangrijk is dat ze zich natuurlijk heel erg grote zorgen maken over Peng. En nogal een interessant detail in dit hele verhaal is dat er een groot zakelijk belang weegt bij de WTA, de Spelersvakbond. Want ja, zeg maar voor de coronacrisis in 2019 waren er maar liefst 10 Chinese hele grote WTA-toernooien daar georganiseerd. Het zijn de grootste geldtoernooien op de Tour. Ik heb eens even zitten tellen. Een totaal prijzengeld voor de spelers van meer dan $30 miljoen. Als je nagaat dat de Spelersvakbond daar altijd ongeveer 20% van krijgt, dan zit je al aan meer aan $6 miljoen... wat gewoon gratis in het laadje komt als daar toernooien worden georganiseerd. En dat staat natuurlijk wel op het spel, hè? Want de WTA heeft gezegd, wij zijn bereid ons zakelijk belang, dat risico te nemen om eventueel geen toernooien meer te organiseren daar, of minder toernooien, of dat er repercussies komen van Chinese kant, hè, van zeggen van wij gaan niet meer tennissen in China. Dus het zakelijk belang weegt net zo zwaar, eigenlijk minder zwaar natuurlijk, dan het menselijk belang. En de WTA staat echt achter de mens. En de druk wordt daar dus opgevoerd. Dankjewel, Marcella Mesker, tenniscommentator. Gaan wij terug naar Bianca Damink met de situatie op de Nederlandse wegen. De meeste vertraging is er nog steeds rond Amsterdam, want op de A10 Oost bij Zeeburg zijn twee rijstroken dicht door een reparatie aan de weg. Vertraging daar is 20 minuten. En op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam heb je daardoor ook bijna een half uur oponthoud. Daar staat het vast tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer. Groothertog Henri en zijn vrouw Maria Theresa van Luxemburg zijn opnieuw ingeënt tegen het coronavirus. Gisteren kreeg het paar een derde prik, de zogenoemde boosterprik, meldt het Luxemburgse Hof. Sinds deze week kunnen Luxemburgse 65-plussers een boosterprik halen. In september begon het land al met het opnieuw vaccineren van mensen met een zwakke gezondheid of mensen die 75 jaar of ouder zijn. Henri en Maria Theresa zijn niet de eerste royals die een derde prik toegediend hebben gekregen. Begin deze maand werd bekend dat ook koning Harald en koningin Sonja van Noorwegen een nieuwe dosis kregen. Dit is tot 6:30. Nieuws & Co. Ja, niet alleen hier, ook in België gaat het de verkeerde kant op met het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames. Vanavond geeft premier De Croo weer een persconferentie over nieuwe maatregelen daar. Correspondent Sander van Hoorn vanuit Brussel. Sander, wat voor maatregelen kunnen we verwachten voor België? Nou, niet lockdown-achtige maatregelen zoals in Nederland. België is iets eerder begonnen met het nemen van maatregelen. En denkt dus dat nu verregaande maatregelen niet nodig zijn. Wel wordt er gesproken over het weer wat meer verplichten van thuiswerken. En de mondmaskerplicht die weer op meer plekken gaat gelden. En ook steeds jonger komt te liggen. Vanaf 10 jaar een verplicht mondmasker dragen. Dat is waar nu sprake van is in het overlegcomité. Zo heet dat het samenwerkingsverband van alle regeringen in België. Dat is vanaf 2:30 vanmiddag bij elkaar. Er druppelt af en toe wat naar buiten, maar ze zijn nog steeds bezig. Nou werd deze week bekend dat ongevaccineerd zorgpersoneel per 1 april ontslagen wordt. Hoe wordt daarop gereageerd in België? Nou, de vakbonden die zijn daarover verbolgen. Niet over het feit dat er een vaccinatieplicht komt, maar dat er ontslagen kunnen vallen op het moment dat mensen blijven weigeren. Maar die vakbonden in de zorg die zeggen bijvoorbeeld, het zou heel goed zijn als iedereen gevaccineerd wordt, want dat is de enige manier waarop we uit deze pandemie komen. En dat is dus de enige blijvende manier om die zorg te ontlasten. En dat zie je toch ook wel bij meer mensen en partijen, dat idee dat een algemene vaccinatieplicht niet zo'n slecht idee zou zijn. België is wel verdeeld, hoor, daarover. Je ziet bijvoorbeeld dat de premier daar niet zoveel voor voelt. De minister van Volksgezondheid die zegt juist dat het een goed idee is. De grootste partij van het land, de N-VA, die zegt het is geen goed idee. Maar de tweede partij, de Franstalige Socialisten, die vinden het wel weer een goed idee. Verdeeldheid dus, maar je ziet de steun onder de bevolking wel stijgen voor zo'n algemene vaccinatieplicht. En niet verbazingwekkend zie je ook terug bij de horeca-uitbaters. Die zeggen, ja, alles beter dan een nieuwe lockdown. En naar die horeca-uitbaters toog ik vandaag. De lege kratjes komen uit een luikje onder het café aan de ingang van de straat. Bier, frisdrank. Ja, voor hoe lang nog? Want ook in België is er sprake van sluiting van de horeca, in elk geval 's avonds. Maar ook de vraag is steeds openlijker of mensen niet gewoon verplicht gevaccineerd moeten worden. De minister van Volksgezondheid is voor, de premier is tegen, de grootste partij is tegen, maar de tweede partij van het land is weer voor. Het ligt in elk geval op tafel. On a dû fermer pendant 18 mois pour 11 millions de Belges. Parce qu'à un moment donné, les Belges ne peuvent pas faire un effort. Hermans Fabian is de voorzitter van Horeca Federatie in Brussel. Hij zegt, het zou veel beter zijn om iedereen te testen. Dan zou je al meer eenheid creëren, makkelijker uit te voeren. Maar nog beter zou het natuurlijk zijn als je niet hoeft te testen, omdat iedereen gevaccineerd is. Nee, wij zijn daar enorm voor. En buiten die horeca, de mensen op straat, daar zie je een verdeeld beeld. Ik vind toch wel het woord verplicht, vind ik een groot woord. Misschien best verplichten, want het is ook aan het stijgen nu. Ja, ik zou dat perfect vinden. Voor mij maakt het eigenlijk niet uit, ze mogen dat geven. Ik zou dat niet erg vinden. Dus ja, het komt eigenlijk bijna een beetje op hetzelfde neer, dat de mensen op een bepaald moment geen keuze meer gaan hebben, maar ja. Ik weet niet hoe we er anders moeten mee omgaan om effectief die corona te kunnen bestrijden. Een recente peiling wees uit dat de meerderheid van de Belgen een algemene vaccinatieplicht steunt. En dat aantal dat neemt ook toe. Je zou ook kunnen zeggen, als iedereen gevaccineerd is, dan heb je in elk geval die discussie over 2G en 3G niet meer. Wanneer mag je getest zijn? Wanneer moet je gevaccineerd zijn? Een einde aan de tweedeling. Maar dat is toch wat makkelijker dan het lijkt, zegt ook een viroloog in België, Mark van Ranst. Een vaccinatieplicht voor iedereen, is dat een goed idee? Wanneer je dat een tijdje geleden zou gevraagd hebben, dan zou iedereen nee hebben gezegd. Maar na een poos dan begin je te beseffen dat er heel wat nadelen zijn aan het niet verplicht vaccineren ook. En dan wordt dat een heel moeilijke beslissing, uiteindelijk een politieke beslissing. Kan dat werken? Ja, maar dit gaat vooral werken natuurlijk in landen of streken waar de vaccinatiegraad al laag is. In Vlaanderen hebben we de luxe om dat een beetje voor ons uit te schuiven, omdat de vaccinatiegraad heel hoog is. Maar in Wallonië en Brussel is het nog altijd een ander verhaal. Wel, daar is de vaccinatiegraad veel lager in Wallonië, in Brussel en in vele andere landen. En dan lijkt dat plots wel een heel goed idee om dan iedereen te gaan vaccineren. Behalve, de hamvraag blijft toch altijd, ja, hoe doe je dat? Mensen die echt niet willen gevaccineerd worden, hoe ga je die vaccineren? Dan moet je die op een of andere manier gaan straffen. Daar komen een heleboel rechtszaken van tot in de hoogste rechtsorganen. Als je dat moet omschrijven in één woord, dan is het heisa. Maar wanneer je het niet doet, dan kan je die toestand ook omschrijven met heisa. U hoorde een verslag van correspondent Sander van Hoorn. Voor zes. Ik heb voor u weer een overzicht van opmerkelijke gebeurtenissen in het nieuws van vandaag. We beginnen met nummer 5. Je hoort het vaak in muziek en doet het vast zelf ook wel eens. Knippen met je vingers. Wetenschappers in Amerika hebben dit fenomeen onderzocht. Met hoge snelheidscamera's zagen ze zo'n vingerknipje maar 7 milliseconden duurt. Ook bleken onze vingertoppen precies goed te zijn. Iets ruwer of gladder en ze zouden veel minder geluid maken. Een Ig Nobelprijs voor onderzoek om te lachen of over na te denken lijkt binnen bereik met dit soort onderzoek. 4. Het Canadese voetbalelftal won gisteren van Mexico en lijkt voor het eerst sinds 1986 op weg naar het WK. En dat wilden ze weten. Stakio. Good ball, touchdown! Sensational! Op de vrolijke beelden springt een speler van blijdschap in een berg sneeuw. Het was gisteren min 8 daar, wat volgens de coach de Canadees in zijn spelers naar boven bracht. Maar de kou als wapen zullen de Canadezen op het WK kwijt zijn. Zelfs in de winter worden in Qatar geen temperaturen onder de 25 graden verwacht. 3. Sinds afgelopen vrijdag staat zangeres Britney Spears officieel niet meer onder curatele. Veel fans waren benieuwd wat ze na 13 jaar als eerste met haar vrijheid ging doen. En daar heeft ze nu via Instagram antwoord op gegeven. Being able to have the keys to my car and being able to be independent and feel like a woman and owning an ATM card, seeing cash for the first time, being able to buy candles. It's the little things for us women, but it makes a huge difference and I'm grateful for that. Ja, kaarsen kopen, eigen autosleutels en geld binnen. 2. Ja, we raken misschien langzaam een beetje afgestompt door de verruwing in de Tweede Kamer. Maar het is belangrijk om op te blijven letten. Want vandaag was er een dreigende inbreng van Pepijn van Houwelingen, Kamerlid van Forum voor Democratie, gericht tegen zijn D66-collega Sjoerdsma. De misdaden van hier Sjoerdsma zijn inderdaad niet te vergelijken met de periode, omdat ze onvergelijkbaar zijn. Want ze zijn op een wereldwijde schaal, zoals we van een globalist van u kunnen verwachten. En u moet zich diep en diep schamen. Okay. En uw tijd komt nog wel, want er komen tribunalen. Sjoerdsma raakt van zijn stuk en protesteert. Het debat wordt geschorst en Van Houwelingen zei dat zijn opmerkingen over tribunalen niet persoonlijk aan Sjoerdsma waren gericht. Desondanks blijft de verontwaardiging groot in de Tweede Kamer en daarbuiten. We blijven bij de politiek en wel bij de blunder van Gert-Jan Segers. Vandaag werd duidelijk dat hij 3 weken geleden formatiestukken in de trein liet liggen. Haags verslaggever Lamia Ehowai roept NRC-lezers op om beter hun best te doen. Kom op, jullie zitten ook in de trein. Onderzoeksjournalist Kim van Keken baalt. Ik vind nooit iets in de trein. Ging laatst wel in een afgekloven stukje kauwgom zitten. En onze NOS-collega Joost Schellevis weet hoe Segers zich voelt. Nog voor zijn officiële eerste werkdag liet Joost zijn gloednieuwe werklaptop in de trein liggen. Hij heeft goed nieuws voor Segers. Al over pakweg een jaar of 5 worden er niet meer dagelijks grapjes over gemaakt, hoor. Ja, na 6 uur schakelen we met onze andere collega, verslaggever Waldy van Genen. Waldy, waar ben jij vanavond? Hey Saïda, ik ben in Kampen bij Astrid Rensen. Zij kwam er heel kort geleden achter dat ze een kind is van wijlen gynaecoloog Jan Wildschut. Je weet wel, die arts die pakweg 30, 40 jaar terug stiekem cliënten een KI-behandeling gaf met zijn eigen sperma. Astrid is er zelf achtergekomen omdat kunstmatige inseminatie in de streng gereformeerde gemeente waarin zij opgroeide niet bespreekbaar was. Nou liggen er nog 14.000 dossiers van mensen die wellicht verwekt zijn met Wildschuts zaad. Astrid wil nu in de gelovige kringen dit bespreekbaar maken, omdat ze vreest dat er meer mensen zijn die in hetzelfde schuitje zitten als zij. We horen het zo, Waldy. En dan gaan wij ook naar Den Haag. Want wat stond er nou allemaal in die door Gert-Jan Segers in de trein vergeten stukken? Tot zo. NTO Radio 1. Het begon voor Suzanne en Freek met het zingen van covers. I think I'm losing my mind now. It's in my head. Darling, I hope. De grote doorbraak kwam met deze single. Ik kan het niet hebben als het avond is. Oh, als avond mis ik je vaak. Als het avond is. En nu is daar hun nieuwe album. Stil hier aan de overkant. Dromen in kleur. Suzanne en Freek in Langs de Lijn en Omstreken. Zometeen vanaf 8:30. Op NPO Radio 1. Stil hier aan de overkant. Wie luistert, weet meer. Ster. Moneybird is het boekhoudpakket dat met je meedenkt. Voor de ondernemer die vliegensvlug zijn administratie wil doen. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Hoezo gasloos verwarmen nieuw? Bij Niebe, de marktleider in warmtepompen, halen we al bijna 40 jaar de warmte uit onze natuur. Het meest complete aanbod vind je natuurlijk bij Niebe. Kijk wat jij kunt besparen met een warmtepomp op kiesjewarmte.nl. Niebe, duurzaam warmtecomfort uit Zweden. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen. Bing Bank wordt Saxo Bank. We blijven gek op beleggen, maar met een nieuwe naam. Bing Bank wordt Saxo Bank. Dat biedt kansen. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Voor 3 euro per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianenfonds.nl. Nieuw van buiten, oud van binnen. Wereldstad Venlo gaat harten winnen. Visit venlo.nl. Kies bij Beter Horen voor een hoortoestel op maat. Uw vergoeding kan dit jaar nog oplopen tot 100%. Kijk of dit ook voor u geldt op beterhoren.nl en maak nu een afspraak. Beter horen. Een en al oor. Waarom schilders kiezen voor Sikkens binnenmuurverf? Het dekt goed? Zo. Mooi eindresultaat. Strak hoor. Door de hoge dekking van Sikkens binnenmuurverven schilder je meer meters met minder verf. Sikkens. Voor vakmanschap. Lotta Blokker, Jeun Rie, Joyce Overheul, Jeroen Krabbe en de Fundatiecollectie in de Fundatie Zwolle. En Theo Kurpershoek in Kasteel het Nijenhuis. Museumdefundatie.nl. Zes uur. NPO Radio 1 met Saïda Maghee. Een goedenavond. In het laatste half uur van Nieuws & Co. staan de contouren voor een nieuw regeerakkoord in de vergeten treinstukken van Gert-Jan Segers. En je hoort de bijna volwassen Quinten met Down-syndroom over het boostervaccin dat hij al heeft. Nu is het NOS Journaal met Jan van der Putten. De GGD kampt met een storing. En daardoor is het vrijwel onmogelijk om online een afspraak te maken voor een coronatest. Vanwege de enorme drukte is het ook telefonisch heel lastig om een afspraak te regelen. Voor vandaag zijn door de GGD ruim 90.000 afspraken ingepland. Ook in Utrecht stonden mensen vanmiddag in de rij om zich te laten testen. Omdat ik keelpijn heb. Omdat ik in contact ben geweest met iemand die corona heeft. Dus dan moet je na een aantal dagen laten testen. Ja, dat is deze tijd van het jaar. Iedereen krijgt verkouden en je wilt toch zekerheid hebben. Ja. Dus je wilt toch wel weten van is het goed of niet. Ja. Heb ik corona of niet. De GGD probeert de testcapaciteit te vergroten. Maar dat is lastig door gebrek aan personeel. Drie jongeren die verdacht worden van de fatale mishandeling van een Nederlander op Mallorca blijven voorlopig vastzitten. Bij het uitgaansgeweld in juli kwam de 27-jarige Carlo Heuvelman om het leven. De advocaten van de verdachte hadden gevraagd om vrijlating, maar de rechter besloot anders, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel. De rechter weegt daarbij mee, onder meer de geschokte rechtsorde. De zaak heeft veel beroering veroorzaakt. Het zou voor het publiek moeilijk te begrijpen zijn als ze nu vrijkwamen. Twee andere verdachten die wel terecht staan voor mishandelingen, maar niet voor de dood van Carlo Heuvelman, die mogen wel het proces thuis afwachten. Het Openbaar Ministerie zei in de rechtbank dat de zaak over het geweld op Mallorca nog lang niet rond is. Zo wordt er nog gezocht naar extra getuigen en videobeelden. De politie kijkt structureel onvoldoende naar de mentale gezondheid van agenten die werken als infiltrant. Een onafhankelijke commissie zegt dat naar aanleiding van de dood van een undercoveragent. Hij kon zijn werk niet meer aan en pleegde zelfmoord. Zeven uitzendbureaus in Den Haag sjoemelen mogelijk met identiteitsdocumenten. De inspectie denkt dat de uitzendbureaus zo'n 250 mensen uit onder meer Georgië, Wit-Rusland, Oekraïne en Moldavië laten werken op valse documenten. De Gezondheidsraad adviseert om volwassenen met het syndroom van Down een boosterprik te geven. Volgens de raad lopen zij, net als ouderen, extra risico om door corona ernstig ziek te worden of te overlijden. Forum-Kamerlid van Houwelingen heeft in de Tweede Kamer een dreigement geuit richting D66-collega Sjoerdsma. Dat gebeurde bij een begrotingsbehandeling. De twee hadden een felle woordenwisseling waarin van Houwelingen het volgende zei. En u bent ook niet in staat om een vergelijking te geven. Dat is ook logisch, want uw misdaden... Niet uw. Oké, via de voorzitter. De misdaden van Sjoerdsma zijn inderdaad niet te vergelijken met de periode, omdat ze onvergelijkbaar zijn. Want ze zijn op een wereldwijde schaal, zoals we van de globalist van u kunnen verwachten. En u moet zich diep en diep schamen. Okay. En uw tijd komt nog wel, want er komen tribunalen. Sjoerdsma zei nog nooit te hebben meegemaakt dat een collega-Kamerlid met een bedreiging komt. Hij kreeg bijval van een aantal andere fracties. Van Houwelingen zei later in het debat dat zijn opmerking niet als dreigement richting Sjoerdsma was bedoeld. Twee dorpen in Friesland gaan vrijwillig in lockdown. Op basisscholen in Oudega en Lippenhuizen zijn corona-uitbraken. Daarom zijn klassen naar huis gestuurd, dorpshuizen zijn gesloten en verenigingen organiseren even niks meer, zegt deze inwoner. Ja, in Lippenhuizen is het nu momenteel aardig rustig. De school is dicht. De ouders zijn gedwongen om in ieder geval een ervan thuisonderwijs te geven aan de kinderen die natuurlijk nu onderwijs genieten vanuit huis. Maar voor de rest is het rustig in het dorp. In de Friese dorpen wonen bij elkaar zo'n 3000 mensen. Na de gouden medaille op de Olympische Spelen in Tokio heeft een aantal internationals van de vrouwenhockeyploeg melding gemaakt van ongewenst gedrag binnen de ploeg. Enkele speelsters zouden te maken hebben gehad met verbale intimidatie. Er is volgens hen sprake van een zwijgcultuur. De Hockeybond heeft een externe begeleider aangesteld om onderzoek te doen.

weer helemaal blanco. Ja, het is een snuffelstuk en er gaan zoveel stukken rond. Er zit geen financiële onderbouwing onder. En dan telt het al sowieso niet in Den Haag. En er staat een grote disclaimer bovenop dat alles nog aan verandering onderhevig is en dat je er vooral geen rechten aan moet ontlenen. Nee, die belanghebbenden die proberen het allemaal zo klein mogelijk te houden. Dat horen we wel. Maar wat zeg jij? Zijn ze niet relevant, die stukken? Nou, er zijn twee stukken. Er is een stuk over migratie. Nou, dat leest meer als huiswerk voor bepaalde partijen. Bedenken manieren om het migratieprobleem aan te pakken en hoeveel dat moet kosten. Dus daar kun je nog weinig uit afleiden. Maar uit het stuk uit de vorige fase waar Remkes het over had, het stuk van de VVD en CDA, ja, dat heeft toch wel meer om het lijf. Het komt uit de fase dat VVD en CDA en D66 nog aan het kijken waren of ze een minderheidskabinet konden vormen. Nou, D66 die was daar heel huiverig over. Heel veel gesproken in die tijd. En toen is besloten dat CDA en VVD samen iets op papier zouden zetten. Om D66 wellicht te vertellen dat het nog niet zo verkeerd zou zijn om in zo'n minderheidskabinet te stappen. Nou, Kaag heeft dat uiteindelijke stuk nooit gezien, zeggen ze. In ieder geval niet voordat ze het besluit had genomen om de blokkade op de ChristenUnie op te heffen en dus met VVD en CDA geweest. Maar we weten, ik zei het al, vele gesprekken geweest. VVD en CDA hebben dit ook vast mondeling gedeeld wat er in dat stuk stond. En Kaag wist dus waar ze toe bereid waren en dat het voldeed aan een progressief regeerakkoord wat zij graag wilden hebben. Dus wellicht heeft het wel een rol gespeeld. En waarmee wilden ze D66 dan over de streep trekken? Ja, inhoud toch wel opmerkelijk hoor. CDA en VVD waren bereid om behoorlijke stappen te zetten op grote dossiers, om de klimaatambitie naar boven bij te schroeven. 55% minder CO2-uitstoot. Er moet een fonds komen om dat allemaal te bekostigen. De woningbouw, hele grote ambitie, miljoen huizen erbij. De verhuurdersheffing omlaag, kan zelfs naar nul. Want grote aftrekposten voor bijvoorbeeld het verduurzamen en het fors investeren, zodat de corporaties dat allemaal van de belasting af mochten trekken, van die heffing dus. En om dat te betalen zijn ze dan ook nog bereid om te kijken naar de hypotheekrenteaftrek. Oh. Dat is wel een dingetje, inderdaad. Nou. En op de arbeidsmarkt, het flexwerk zou dan ingeperkt kunnen worden. De verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP'ers. En gratis kinderopvang, voor wie dat wil. Nou, dat zijn allemaal punten waar ze volgens mij bij D66 heel gelukkig van worden. Mm-hmm. Maar ik kan me zo voorstellen dat de VVD en CDA daar ook wel iets voor terug wilden hebben. Ja, dit waren de dingen die dan leuk zijn voor D66 en ook gedeeltelijk wel voor het CDA en ook wel voor de ChristenUnie. Ik bedoel, het is echt niet zo dat het alleen maar voor hen is, maar VVD en CDA willen wel daartegenover grote investeringen in veiligheid naar de NAVO-norm als het gaat om defensie. Nou, dat is 2% van het bruto binnenlands product. Daar zitten we echt nog niet aan. Ook ondermijning moet aangepakt worden. Daar moet geld naartoe. En de opsporingsbevoegdheden van de politie zouden dan uitgebreid moeten worden in dit stuk, waar we dus niks aan hebben. Hè? Dat nee, moeten precies. We even zeggen. Ja. Ja, nee, dat stuk stelt dan dus niks voor volgens de formerende partijen. Nee, nou ja, het punt is, omdat het nu naar buiten is gekomen, is het wel relevant. Want iedereen gaat natuurlijk het eindresultaat, wat het coalitieakkoord uiteindelijk zal zijn, vergelijken met dit stuk. En dat is lastig voor alle partijen binnen. Want D66 en de ChristenUnie, die zullen nu eigenlijk meer binnen moeten halen dan dit. Want ja, hun achterban zal zeggen, ja, dat had je al. Dat wilde VVD en CDA al weggeven. En nu moet je daar nog iets bovenop krijgen. En VVD en CDA die zitten ook in een lastig pakket, want de achterban zal het niet per se fijn vinden wat ze allemaal hebben opgeschreven. En die zullen in het uiteindelijke resultaat dan weer minder moeten geven dan ze wellicht eerder toe bereid waren. Dus het is een lastig verhaal geworden voor alle partijen daarbinnen. Ja, niet zo relevant stuk dat misschien stiekem toch best wel een beetje relevant weer is geworden. Iemand zei hier vandaag, het is een non-paper, maar een non-paper kan zomaar ineens een paper worden. En zoek het even op in Brussel. Daar zijn non-papers altijd heel belangrijk. Daar sluiten we mee af. Dankjewel, Lars Geerts vanuit Den Haag. Verschillende Nederlandse hockey-internationals maken melding van ongewenst gedrag binnen de nationale vrouwenploeg. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. Het gaat om de vrouwenhockeyploeg die de afgelopen jaren internationaal zo succesvol was. Na de gouden medaille op de Olympische Spelen in Tokio trokken verschillende hockeysters aan de bel. En ik praat erover met hockeycommentator Philip Koken. Die deed hier onderzoek naar. Philip, om wat voor een ongewenst gedrag gaat het? Ja, goedenavond, Lara. Ja, het gaat om... Ik heb overigens niet in mijn eentje onderzoek gedaan. Ik heb de hulp gehad van een paar collega's. Het gaat toch voornamelijk om wat je kunt scharen onder het kopje verbale intimidatie. Daar heb ik een aantal voorvallen van gehoord. Dat gaat om het krijgen van herhaaldelijke kritiek. En dan loopt de emmer over en dan draai je door. Ik heb wel eens ook de term gehoord, pestgedrag van bronnen. En ja, concreter dan dit kan ik eigenlijk niet worden, omdat je dan, omdat het dan herleidbaar is tot de speelster zelf. En ik vind dat als ze zich willen bekendmaken, dan moeten ze dat toch zelf doen. Maar dit is dan in het algemene belang, zeg maar, om dit te melden. En bovendien, er moet ook nog onderzoek naar gedaan worden in hoeverre de grond is hiervoor. En mag je wel vertellen van wie uit die dat ongewenste gedrag kwam? Daarvoor is een bondscoach natuurlijk verantwoordelijk. Maar niet voor niets wordt de hele prestatiecultuur bij de vrouwenhockeyploeg nu onderzocht. En het is veel breder dan de bondscoach alleen. Dat gaat ook om de bond, het gaat ook om de speelsters zelf. De ervaren speelsters die de cultuur doorgeven. En om de stafleden. Maar wat je in ieder geval kan zeggen is wel dat bijvoorbeeld Allison Ennis is nu de bondscoach, dat het in de laatste 2 jaar erger is geworden dan in de jaren daarvoor dat ze ook bondscoach was. Maar wat je bijvoorbeeld ook kan stellen, en wat bijvoorbeeld ook die oudere speelsters, meest ervaren speelsters in meerderheid wil zeggen, is bijvoorbeeld, ja, misschien gebeurde dit 10 of 20 jaar geleden ook wel, en misschien nog wel in verhevigde vorm, maar zijn we daar nu gevoeliger voor? Dat is ook een thema wat daar leeft. Ja, want ook die cultuur is veranderd, hè? Dat we anders zijn gaan kijken met hoe we met elkaar omgaan. Hoeveel hockeysters hebben er melding gemaakt? Weet je dat? Ik weet het van een paar. Maar wat ik natuurlijk niet weet is of er nog meer zijn. Want ik weet dat dit speelt en dat er een aantal speelsters zijn. Maar hoeveel er in totaal zijn, dat zou ook nog kunnen zijn dat ze intern meer meldingen zijn geweest dan wij weten. En het kan ook zijn dat er nog speelsters zijn die dat niet eens hebben durven melden. Want je moet wel van goede huizen komen om zo sterk te zijn om melding te durven maken. En weet jij hoe lang dit speelt? Nou, dat zei ik net al eigenlijk. Ja. We weten dat dit eigenlijk al een tijdje aanwezig is. Maar het bleef allemaal wel binnen de perken. Ik heb wel eens eerder verhalen over gehoord, maar dat zijn dan allemaal incidenten. Maar de laatste 2 jaar, dat is toch ook wel gebleken, ja, uit de melding van die de Hockeybond heeft gekregen, is het wel erger geworden. Tot structureler geworden en wat erger. En hoe reageert de Nederlandse Hockeybond op deze meldingen? Ja, die zijn toch wel geschrokken van de meldingen. Die moeten ingrijpen natuurlijk. Dat hebben ze ook gedaan. Ze hebben in ieder geval geconcludeerd dat het te groot is om in eigen beheer te houden. Dus ze hebben een extern iemand aangetrokken, afkomstig uit het bedrijfsleven, en iemand die geen banden heeft met de hockeysters en de hockeywereld, om maar geheel onbevooroordeeld daarin te staan, om dit te gaan onderzoeken. En hoe ver dat leeft, hoe breed het leeft, bij hoeveel het leeft. En hoe het ook verbeterd kan worden. Dat zal wel nodig zijn. En natuurlijk weet ook NOC NSF hiervan. Dankjewel, Philip Koken. Gaan wij naar Bianca Damink met de files. Bijna alle files zijn inmiddels opgelost. Er staat nog zo'n 50 kilometer in totaal. Vooral bij Amsterdam heb je nog vertraging. Wat opvalt is de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Naar de Vesting en Blaricum is het oponthoud een kwartier, want daar is een ongeluk gebeurd. De rechter rijstrook is dicht. Je kunt keren bij de afrit Hilversum Noord. En het duurt waarschijnlijk nog een kwartier voor de weg weer vrij is. Dat verwacht Rijkswaterstaat. De migrantencrisis bij de grens met Wit-Rusland kan wel eens maanden, zo niet jaren, blijven voortslepen. Dat voorspelt de Poolse minister van Defensie. Gisteren escaleerde de situatie bij de grens. Poolse veiligheidstroepen probeerden met traangas en waterkanonnen migranten tegen te houden. 9 politiemensen, een grenswacht en een militair raakten gewond. Het was rustiger in de treinen, bussen, metro's en trams afgelopen maandag, de eerste werkdag nadat het thuiswerkadvies is aangescherpt. Dat meldt het OV-chipkaartbedrijf TransLink. Maandag maakten 2,9 miljoen mensen gebruik van het OV. Een week eerder werd dat nog bijna 3,1 miljoen keer ingecheckt. En 1 op de 5 Amsterdammers heeft prikangst en twijfelt daarom over hun coronavaccinatie. Lola probeerde het, maar durfde aanvankelijk toch niet. Dan kwam de paniek opzetten. En dan was het flink echt paniek. En ja, dat ging ook gepaard met het huilen en echt weg willen. Af en toe een beetje schreeuwen. En die prik mocht echt niet bij me in de buurt komen. Dat was echt een no-go, nee. Een verslaggever van AT5 vroeg op straat aan mensen naar tips om met prikangst om te gaan. Deze vrouw had er wel eentje. Door eventjes ogen dicht mediteren dat het niet is. En ik voel het niet. En dan hoor ik van, het komt eraan. Oké. Inademen, ogen dicht. Oké, het is over. Waar? Waar is Waldi? Waldi van Genen is vanavond in Kampen. Bij wie ben je op bezoek, Waldi? Hey, Saïda, ik ben op bezoek bij Astrid Rensen. Zij kwam er 2 maanden geleden achter dat ze is verwekt via een kunstmatige inseminatiebehandeling. En wel met het sperma van gynaecoloog Jan Wildschut. Eerder dit jaar werd in dat schandaal bekend dat Wildschut 47 kinderen met zijn eigen zaad verwekte. Astrid heeft er zelf achter moeten komen dat ze een kind is van Wildschut, omdat kunstmatige inseminatie niet bespreekbaar was in het streng gereformeerde milieu waarin ze is opgegroeid. Astrid, we zitten op de bank. Althans, ik op 1 bank, jij op een andere bank. En we hebben publiek. Dat klopt. Ja. Er staan 3 kids en een man te kijken. Ja. Net gegeten? Klopt ook. Oh, je hebt het geprobeerd, zei het. Ja, ik heb het geprobeerd. Nee, je kwam er niet echt aan toe. Astrid, ik begin altijd met een paar fragmenten. Of met een fragment. De eerste is van een van je nieuwe 46 halfzussen en halfbroers. Over die nieuw verworven familie. En jij kent hem, denk ik. Je hoort Jelmer. Ik zie al die mensen die ik leer kennen als een enorme verrijking voor mijn leven, zeg maar. Zo ervaar ik het. Maar het gekke is natuurlijk inderdaad dat je het hebt over iets dat op een manier tot stand is gekomen waar je heel erg je bedenkingen bij kan hebben. Maar ja, wij zijn wel blij dat wij bestaan en dat we elkaar hebben leren kennen. Je zit te knikken. Klopt. Nou, helemaal mee eens. Ja? Ja. Hoe is dat nu om in één keer zoveel broers en zussen te hebben? Heel bizar. Heel bizar. En het voelt ook nog niet echt als broers en zussen. Ondanks dat je dat wel bent, moet je daar toch een beetje in komen nog. Maar als wat is het dan? Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Het voelt ook niet als collega's. Ja. Nee. Een beetje ertussenin misschien. Er wonen een paar in de straat, begrijp ik. Nou ja, 1 straat verderop, dat klopt. Oh, kijk eens. Hey, je hebt met hen af en toe contact. Ja. Maar met je eigen familie niet meer. Nee. Dat heb je al langer niet. Maar toen je nog wel contact had met je familie, in je tienerjaren, toen kreeg je ergens lucht van. Dat jij misschien niet van de ouders was, of in ieder geval van wie je dacht dat je kwam. Maar toen was het ook niet bespreekbaar. Nee. Hoe dat? Nee. IJsselmuiden is een gemeente waar geloof wel hoog aan het vaandel staat. En kinderen verwekken is niet een van de onderwerpen waar je openlijk over spreekt. Ja, en laat staan een kunstmatige inseminatie, denk ik. Dat klopt. En dat was per definitie taboe. Niet alleen binnen de kerkelijke gemeenschappen, maar in het algemeen. Ja, maar dan denk ik, je ouders hebben het wel gedaan. Ja. Ja. Hoe zit dat dan? Ze doen het wel, maar ze Er zijn nog 14.000 anderen die het hebben gedaan. Dus, ja, precies. Nou ja, of het allemaal mensen uit een streng gereformeerd milieu komen, dat weten we niet. Nee. Maar dat is wel waar. Tussen 1980 en 1994 heeft Jan Wildschut in het voormalige Sophia ziekenhuis in Zwolle gewerkt. Het kan dus zijn dat hij nog veel meer kinderen heeft verwekt. Je zegt het zelf al, 14.000 potentiële dossiers. Ik heb een fragment van je van Didi Braat. Zij is van de onderzoekscommissie Wildschut. Want die hebben het ziekenhuis het advies gegeven om alle ouders die ooit door Wildschut behandeld zijn niet actief te informeren. Luister. Wij hebben uiteindelijk geconcludeerd dat het recht om niet te willen weten prevaleert boven toch iedereen op te roepen en te informeren. Want je haalt nogal niet wat overhoop. En wil je dat wel weten? Wat vind je daarvan? Ik vind dat een lastige. Want ik begrijp best wel dat mensen het recht hebben om niet te weten. Maar daarmee ontneem je kinderen het recht om te weten van wie ze afstammen. Ja. Dus ik begrijp het wel dat het niet te doen is om alle dossiers open te trekken, uit te vinden waar iedereen woont en dan ook nog te beslissen voor een ander persoon of die wel of niet gebaat is bij deze informatie. Mm-hmm. Ja. Ja. Je hebt er wel een beetje je missie van gemaakt, hè? Ja. Ja. En wat ben je van plan? Nou, in elk geval iedereen de kans geven om het wel te weten. En dat hoeft niet per definitie alleen van de zaak Wildschut te zijn. Gewoon, als je een donorkind bent, heb je gewoon het recht om te weten dat je een donorkind bent. Ja, het is dat streng gereformeerde milieu waar je uitkomt, waar er dus niet over dit soort dingen gepraat worden, dat is misschien ook een beetje de motor geweest waardoor je dit wil. Ja. Je hebt ook met de kerk gepraat, volgens mij. Ja, ik heb vorige week de predikant van de Dorpskerk in IJsselmuiden gebeld. En dat is een meneer van, nou, ik schat dezelfde leeftijd als al onze ouders. En die zei letterlijk, ik heb van dit hele nieuws nog nooit gehoord. Echt niet? En toen dacht ik, dan bereiken we niet de groep mensen die we willen bereiken. Ja, en wat kan die voor je betekenen? Vrij weinig. Vrij weinig. Hij heeft het verhaal aangehoord. En op het moment dat er mensen zijn die moeite hebben om hierover te spreken met hun kinderen, kunnen ze wel bij hem terecht. Mm-hmm. Maar zij gaan als gemeente niet actief informeren dat zij deze informatie hebben. Ja, waarom vind je het zo belangrijk dat mensen het wel weten? En vooral in die milieus dan? Nou, omdat je vaak toch, zeker in deze regio, blijf je vaak wel in deze regio. En de kans dat je partner wordt met iemand die aan jou verwant is, is gewoon best groot. Ja, en het is best groot, want je vertelde me in jouw straat, ja, toen je klein was. Ja, ik kwam er nou 4 weken geleden achter dat ik bijna 15 jaar bij mijn broertjes in de straat heb gewoond. Ja. Dus dat had potentieel gezien ook een partner kunnen worden. Je hebt nooit verkering met ze gehad, hoor. Nee. Gelukkig. Maar ik wens je wel succes, ook al dat je tegen die muur opliep bij die kerkelijke gemeente. Wel succes met je missie die je volgens mij wel voor gaat zetten. Ja. Toch? Astrid, ja. Dank je wel. Ja. Succes. Dank. Jij ook bedankt, Waldi, en tot morgen. De Gezondheidsraad adviseert om volwassenen met het syndroom van Down een boostervaccinatie tegen corona aan te bieden. Louis Bond van het UMC Utrecht leidt onderzoek naar het effect van coronavaccins bij mensen met het Down-syndroom en legt uit waarom die boosters belangrijk zijn voor deze groep. Wat we hebben gevonden is dat de reactie op het vaccin verlaagd is. En dat maakt dus samen met het feit dat ze een ernstig verlopende infectie hebben als ze ziek worden, en ook nog eens dat mensen met Down-syndroom sneller hun afweer verliezen, dat ze beschermd moeten worden met een extra boost. Wat betekent zo'n extra prik in de praktijk voor het leven van mensen met Down en hun families? Verslaggever Pien Lering sprak erover met de 17-jarige Quinten en zijn moeder. Ja, fantastisch! Ja, ik ben echt super blij hiermee. U bent de moeder van Quinten. Corona heeft nogal effect gehad op jullie leven. Kunt u vertellen op wat voor manier? Ja, op een best heftige manier. Toen corona toesloeg, zijn onze beide kinderen thuisgebleven van school. Dat moest natuurlijk ook, hè, van de overheid. Maar Quinten is uiteindelijk thuisgebleven tot en met zijn tweede vaccinatie. Dus dat was eigenlijk best wel vrij lang dat hij niet naar school en niet naar stage kon. En waarom kon dat niet? Ja, het was niet zo heel erg goed bekend wat corona zou kunnen doen met kinderen met het syndroom van Down. Je weet dat het immuunsysteem ietsjes minder goed werkt, hè? Kinderen met Down die hebben vaak luchtwegproblemen. En corona is natuurlijk ook iets wat met luchtweg te maken heeft. Dus wij hadden zoiets van, ja, we nemen geen risico. Nee. Quinten, jij bent 17 jaar. Mm-hmm. Hoe was dat voor jou? Dat vind ik wel heel jammer dat ik mijn vrienden, mijn juffen, oma's, opa's missen. Die kon je allemaal niet zien? Nee. Wat vond je daarvan? Niet leuk. En wat deed je dan in plaats van daar naartoe gaan? Wat deed je dan al die tijd dat je hier thuis zat? Gewoon achter de computer, gewoon naar buiten, dat soort dingen. Op een gegeven moment kwamen er geluiden dat het effect van de vaccinaties minder zou zijn bij kinderen met het syndroom van Down of jongeren met het syndroom van Down. En toen dacht ik van ja, en toen? Moet ik hem nou thuis laten? Of moet ik hem toch maar naar school sturen met het risico dat hij toch ziek wordt? Ja. Waar heeft u voor gekozen? Ik heb ervoor gekozen om een derde prik te laten geven door de huisarts. Eigenlijk was dat nog niet de bedoeling, toch? Het was eigenlijk niet de bedoeling. Nee, ik denk dat de huisarts daar het protocol niet helemaal gevolgd heeft. Maar dat is voor mij wel heel fijn geweest. Want ik was echt aan het twijfelen. Haal ik hem weer van school af? Quentin's zusje was heel voorzichtig op school. Het is echt een heel erg heftige tijd geweest. Omdat je dat je kinderen niet aan wil doen. En nu is die beschermd. Dus nou hoef ik niet meer. Nu kun je alles weer. Je hebt 3 prikken gehad. Mm-hmm. Vind je dat andere mensen dat ook zouden moeten krijgen? Ja, dat moet wel. Ik wil gewoon dat iedereen beschermd tegen corona kunnen zijn. En net als jij gewoon weer leuke dingen kunnen doen. Ja, klopt. Nu kan ik weer naar stage toe, naar school, dat soort dingen. Naar oma en oma vind ik ook fijn. Ik hou zoveel van mijn opa en oma. Dus die heb je wel gemist, denk ik, de afgelopen tijd. Ja, klopt. Ik heb hun super gemist. En dit was Nieuws & Co. Straks Dit is de Dag met Thijs van der Brink. Ja, Saïda, ik praat zo over het hoge aantal besmettingen bij kinderen in de basisschoolleeftijd. Is dat een probleem? En is het mogelijk om het aantal besmettingen onder kinderen terug te brengen zonder de basisscholen te sluiten? De eerste hoofdpunten van het nieuws met Freddy van Tijn. Ik wens u een mooie avond. NPO Radio 1. De politie kondigt maatregelen aan om undercoveragenten beter te begeleiden tijdens hun werk. Het toezicht wordt verscherpt en er komen extra psychologen. Vandaag verscheen een rapport waarin staat dat er bij de politie structureel te weinig aandacht is voor de mentale gezondheid van infiltranten en dat er weinig toezicht is op medewerkers en operaties. Drie jongeren die worden verdacht van de fatale mishandeling van een Nederlander op Mallorca blijven voorlopig vastzitten. Carlo Heuvelman kwam in juli om het leven. De drie verdachten van 18 en 19 zeiden in de rechtbank dat ze het slachtoffer niet hebben aangeraakt. Door een storing op coronatest.nl is het op dit moment nauwelijks mogelijk om een afspraak te maken. De vraag naar coronatests is momenteel zo groot dat het online en telefonisch toch al lastig was om een afspraak te maken. De GGD's lieten gisteren al weten dat ze aan hun maximale capaciteit zitten.